سن لگا. حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورتوں کے بعد دنیا کی چیزوں میں گھوڑوں سے زائد کوئی پسندیدہ چیز نہ تھی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی پیشانیوں کو چھوا کرو، ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرو، زینت کے واسطوں کو ہار پہنایا کرو، ان کی پیشانیوں گردن کے بالوں کو نہ کاٹا کرو، کیونکہ ان کی دو موچھل ان کی ایام سردی کے اور دفع کرنے والی ہے، ان کی عیال سردی کو دفع کرنے والی، اور ان کی پیشانیوں میں بھلائی رکھتی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گھوڑا سیاہ رنگ والا ہے، جس کی پیشانی میں سفید پیکا اور اوپر کے ہونٹ میں سفیدی، اور اس کے بعد اس گھوڑے کا درجہ ہے جس کی پیشانی میں سفید ٹکا ہو اور پیر سفید ہو، دانہ ہاتھ سارے بدن کے رنگ ہی کا ہو. یہ ایک عمدہ تحقیق تھی، اسے لکھتی ورنہ اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے گھوڑوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا خیال رکھا کرو، ان کی گردن کے بال بھی نہ کاٹا کرو، دوم کے بال بھی نہ کاٹا کرو، کیونکہ گھوڑا جہاد کا ذریعہ ہے اور جہاد کا قیامت تک رہے گا، گھوڑے بھی قیامت تک رہیں گے. اگر کیا آج کل بہت سی نئی چیزیں ٹینک وغیرہ بھی بن گئے ہیں، لیکن پھر بھی گھوڑوں کا استعمال بھی ہوتا ہے. اس لیے گھوڑوں کے بارے میں بہت تاکید فرمائی کہ ان کی حفاظت کرو، ان کا خیال رکھو، تاکہ جہاد میں ان کو استعمال کیا جا سکے. گھوڑے بھی قیامت تک رہیں گے اور ان کے ذریعے سے جہاد بھی قیامت تک رہے گا. جی ہاں جی ہاں، خصوصاً اس زمانے میں امریکیوں کے خلاف جہاد بہت اونچا ہے. اس جہاد میں خاص طور سے امداد کرنی چاہیے جتنی ہو سکے. جی ہاں جی ہاں، یہ ہر جگہ مسلمانوں کے ملکوں میں انتشار پیدا کر رہے، عراق ہے، افغانستان ہے، فلسطین ہے، اور اب پھر پاکستان میں بھی وہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کو جہاں دیکھو ختم کر دو، جہاں دیکھو ختم، تاکہ امریکی دنیا سے ختم ہو جائے، ان کی قوت دنیا سے ختم ہو جائے، تاکہ مسلمان سکھ کا سانس لیں. امریکہ کی قوت جب ختم ہوگی تو مسلمان سکھ کا سانس لیں گے. جیسے روس کی قوت ختم ہو گئی، روس نے کتنا شور مچایا تھا، لیکن افغانستان میں مسلمانوں نے روس کو ایسی شکست دی کہ اس کی طاقت ختم ہو گئی. اب امریکہ بھی افغانستان میں بہت چھلانگے لگا رہا ہے، اس پر بھی اب کاری ضرب لگائی جا رہی ہے. عنقریب امید ہے کہ وہ بھی ہار جائے گا اور اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو بہرحال اس ملفوظ میں گھوڑے کے بارے میں بہت تاکید فرمائی گئی ہے کہ اس کی حفاظت کرو، اس کے گردن کے بالوں کی حفاظت کرو، اس کی دم کے بالوں کی حفاظت کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ جانوروں کے حقوق بھی حدیث کے ذریعے سے ظاہر فرمائے. اس لیے کافروں کا یہ اعتراض کہ قربانی کرنا یہ ظلم ہے, یہ ان کی حماقت ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں. اتنے حقوق کسی مذہب میں نہیں بیان کیے گئے جتنے اسلام میں جانوروں کے حقوق بیان کیے گئے. جی ہاں جی ہاں, ایک باغ میں تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک اونٹ روتا ہوا آپ کے پاس آیا, ایک اونٹ روتا ہوا آپ کے پاس آیا. آپ نے اس کے کان کے پاس ہاتھ رکھا اور اس کی باتیں سنی. پھر اس کے مالک کو بلایا کہ اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے, تمہاری شکایت کی ہے کہ تم مجھے کھانے کو کم دیتے ہو اور کام زیادہ کراتے ہو. کھانے کو کم دیتے ہیں اور کام زیادہ کراتے ہو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کی کہ کھانا بھی اس کو پورا دو, کام بھی اس کو جتنا برداشت ہو اتنا کراؤ. جی ہاں جی ہاں, سفر میں کسی جانور پر آدمی سفر کرے تو راستے میں اگر گھاس وغیرہ آئے تو اس کو موقع دے کچھ چرنے کا. پہنچ کر فوراً اس کی زین وغیرہ اتار دو تاکہ وہ آرام سے کھڑا ہو جائے, اور اس کے کھانے پینے کا انتظام اپنے کھانے پینے سے پہلے کرو, پہلے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو پھر اپنے کھانے پینے کا. جی ہاں جی ہاں, اس کو گالی نہ دو, اس کو زیادہ مارو نہیں. جی ہاں جی ہاں, بوجھ اگر لادنا ہے تو اتنا لادو جتنا وہ آسانی سے اٹھا سکے. یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے, احادیث سے ثابت ہوئے. حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے, ارشاد الحائم فی حقوق البہائم, ارشاد الحائم فی حقوق البہائم. حائم کہتے ہیں حیران کو, حیران آدمی کو راستہ دکھانا مقصود ہے جانوروں کے حقوق کے بارے میں. اس نے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں جانوروں کے. تو جب اللہ تعالیٰ اتنی نرمی فرماتے ہیں جانوروں پر تو کسی کو کہنے کا کیا حق ہے کہ قربانی کے دنوں میں جانوروں کو ذبح کرنا ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط. ٹھیک ہے جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہم چھری چلاتے ہیں تو اللہ کا نام سن کر جانور مست ہو جاتا ہے اور بڑی خوشی سے اپنی جان پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اس کو ذبح کرنا شہادت کا درجہ ہے, گویا ہم نے اپنے آپ کو ذبح کر دیا. شہادت بہت اونچا مقام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں پھر شہید ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تمنا کرتے تھے شہادت کی کہ بار بار شہید ہونے کو پسند کرتے, اور شہید کی موت بھی بڑی آسانی سے ہو جاتی, اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا ہے کہ چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. ایک چونٹی کاٹے پاؤں پر تو اس کا بہت معمولی سا پتہ چلتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو موت میں, دوسروں کو زیادہ ہوتی ہے. اسے شہادت بڑا اونچا مقام, کم از کم دعا ہی کر لینی چاہیے شہادت کی, دعا سے بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے.